قرآن مخترم آردن کو دا مولانا شانمان باچا سیف دا درس قرآن دا 111 نمبر 61 چپا منیری پایان محلہ راگای چم دا مناری پا جماعت کی پا 22/8/29 کے شعر دا دید ملاوی دو پتہ ساتی اشاری توید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیز دے مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 سورت دری سیده اول ایسا کے دریش پیدا آیاتون دی او دا ایسا مشتمل لا پا دریو بابونو بانی او پا دے کے مسئلہ ذکر کئی دی توحید در رب العزتا او بیا د نورو حساب په خپل ځای باندې خلاصه وایو دا غدري بابونو کې اول بابونه اتلس آیاتونه دي او په دې کې شپږ خبرې ذکر کړي یو د الله تبارک وتعالى د وحدانیت مسله ده دویم باغی باندې درې قسمه دلائل دلائل عقلی نقلی او وحی او درم دې سګه تخویب ذکر کوي چې څوک مسله نه مانی داغه د پاره د الله عذاب سلورم هغه مشهور شوبه د عیسایانو چاغې په انجیل کې الله تعالی عیسی علیه السلام ته ابن الله ویل دي نو الله تعالی جواب وکړ چې هغه ته ابن الله نه دی ویل شي او کتا سو وای چې دا ابن الله نه دا ابن الله دغه ځای کې دا ابن د عربی لفظ خو نه دی دا آره که پا مانا دا دوست او دا محبوب ده نه داو زنه غلطه مانا واقستا دا متشابهات اونه ده نو چه کمی اصل صحیح مانا ده نغم اپری خدا غلطه مانا علی نو دا آغای دا آغای اعتراض جواب کئی او پینزم اللہ تعالی تعلیم دا دعا ورکئی چه دعا دا اللہ نواری سنگه وواری او شپاگم ار دنیا نا بی راغبتی ذکر کئی چی دنیا در از ظلم مطلع دادی و سورا دوزای دی داد لنبانی باب داتل سو آیتونو خلاصا دا پسر دو سورت کے اول حروب مقطعات الف لام میم اللہ پوا دے دا دی ما عربونو پا مانا سمت لدی دی ما او تاخو بی نپوی گو چه ما او تا بینه بوئی گو قرآن اللہ را لگل او دیلا چه خلق بی بوئی شی نو ٹک دے خوص خبر داد دی چه آغی تا انسانی ذہن رسی نا نو پای که والا گوتی وال ندی وال پکار بلا دادا چه مومن خوائی دیتا چه سمیعنا و اتوانا مونگ واوری دا دا اللہ بیان او مونگ اومانا الف لام میم سمانا لا اللہ بے پوا دے نور سنو اینا بس منگ منلی رشدا دا اللہ دا کلام الفاظ دی کمونگ دا قرآن کریم پس الفاظ دا پوئے گو نو امی منگا منوشی دا اللہ کلام دے او کمونگا پہ نا پوئے گو نو امی منگا منوشی دا اللہ کلام دے بلدارا چا پہار سبانے پوئے یو اللہ دے منگ پہار سنوشی پویا کی دے گینے کیا اسڑے دعویٰ کے جزا پہار سپوئے مالف لام میم سمانا لا دا غدای که بده دا خپلی لا علمی اظهارو که چه اللہ زن پویگا ما پار سبانی پوی اللہ یو تی نو علف لام میم اللہ پوی دیار پونو بمانا زپی نپویگم اللہو اللہ غزات لا الہ چه نشتے دے کار ساز نشتے دے لائک دے بادتا اللہو بغیر دا اللہ نا الہ مانا مونگا مخی کڑوا سورۃ البقرہ کې آ ذات چې انسان باندې پریشانی او تکلیف راشي او د دې د زړه نه غاده د خولې نه غایبانه چاته आवाज اوته نو دغه د الٰه وګڼا دا بغیر د الله نه بل څوک نشي کېدی اما یو جی بول مستر اذا دعاو اے سوک دے چھے آئے قبول کی فریاد دا جس پریشان کلا چھے دے چھے غوئی آتا سوک دے بغیر دا اللہ نا آئی لہم اللہ آیا دا اللہ سره بل علاج دے دے چا غد یو عاجز پریشان دخلینا چگا ہوا دا دیو تکلیف مصیبت وقت کے او دیو لگا حاجت بڑا گیا مشکل والا ختم کی نانا یو اللہ دے لا الہ الا اللہ یو اللہ دے دا دیو جنا غائبانا چگا بغیر دا اللہ نا بل چاہتا وول چتم مخامات سے نوینے ظاہری سا اسباب نشتے دے او تو یا فلانی دا چگا با یو اللہ تاوے که دا چگا دی بغیر دا اللہ نا بل چاہتا وولا دا شرک دے ذکا اللہ ویلہو دعوت الحق خاص اللہ لرا بلنا دا رشتیا غائبانا بغیر دا اسبابو آواز با یو اللہ تا کے بل چاہتا بنکے یو اللہ نا بغوارے یو اللہ نا بغوارے اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِ وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ يَسْتَجِبْ لَكُمْ اے انسانانو ساسو رب فرمائی ادعونی زمانو غوارائی فخلو آجتنو کے خلو تکلیبنو مصیبتنو کے مارا مدد گئی ما نو غوارائی استجب لکم ساسو فریاد بکبولکم انلالذین استکبرونا عن عبادتی یکیناً آکسانا چاہی ایراز کئی زماد بلنینا فاجت او تکلیب مصیبت او پریشانی کی مان را مدد کئی بلسک را مدد کئی سیدخلونا جہنم آداخرین زردہ چھ دن بچی جہنم تا زلیل اللہ و جہنم دا بے زلیل دن لکم الہ آغا ذات تو ویچر تکلیب مصیبت وقت کی بے اختیار استا دخلینا غائب آنے آغا تا چھ غوزی آغا الہ دے مگا بغیر دا اللہ نبل سوکا نشکے دے اللہ اللہ ذات لا الہ چی نشت دے کارساز لائق دے عبادت اللہ بغیر دا اللہ نا الحیو دا دا اللہ ذاتی صفت دے دا یو اللہ کی دیشی و توکل علی الحی اللذی لا یموت آیت الکرسی کے دا مونگا ویلو کنا کستاسو یاد بھی سنگا بیاد چی زیوامتا سیو رئی دا پیزانو کار دیں آچی سیو دو اتلیو کسانو لکل کو لغیم بس کڑی و توکل علی الحی اللذی لا یموت بروس ساتا توکل کوا ځان سپارا پجوان دیا ازاد لا یموت چه مرگ ولن را دی دا خویو اللہ دینو دا خویو اللہ دینو بغیر دا اللہ ننو سمرا جی دی کل من علی آفان سمرا ام پدی دنیا کے پدی کائنات کے جو مخلوق دی اٹول پٹول بختمی گی اللہ نبی علیہ السلام دو اے انکا میتو و انہم میتون اے زمام ابو پیغمبر آیا کینا نتچی تالا مرگ رات لنکے دے او دشی دے نو دے لہم مرگ رات لنکے دے یو اللہ ذات بپا دی کی بلے سوگنا الحیوم داز داتا چھ جوان دے دے ہمیشہ القیوم اولار دے پا تدبیر دے کائنات تول کائنات نظام چلے ان کی اللہ دے نچه کدبان و غصان عبدالان دی وی داری جالو الغیب دی او دی وی چه پراو او دینو اندام اندام وی دی پلانی دی نکوی کتو بو دی والو نبیز غلو علا دلتی چه خلق وی اکا نوی زکر زخو دیر لده ملک نراغل ایما انگه منگ علاقه که خدا سی وی دی پلانی دی نکوی کتو بو او وی اغبا دی والو نبیز غلو علا خفاکی که ایما ها؟ ویر داسو دا قرآن خلق نوین دا خبره اوی چه دا پلانی دی نکبا او دشنو اندام اندام با پروتو منگتم دادی کسی دیر خلقو کڑی دی خو کڑی دی خو منگا خوزکانی دی مندلی چه زبی دا شیم نزما کور که قرآن بیانی دا دا اللہ با پالدو کرم سر الحمدللہ منگ دا خلقو کسی کڑی دی خو منگ خو مندلی ندی چرا دای نکبا مار کا روڑا کا پا دیوال باکینا ساقب از غلو انو مای دلار پا غالا کورو نچی دیوال با نکب از غلو نغنیا خوبا دا غزی پڑا گا پا دشوا وای ما چې دیوال پریوځي نه خلک ځان تا زرد ساده ری جن وړاندې کی نشته دیوال به ځای اوس غلو نو کور خو به پردې شو وای زه تاسو نه منې ها او دا پلانو دی نه کوي بهر به اکثر بانو نو کور دراله نو مور دی وی چې مور دې ستانه کې و دګه مخو ګردان ناراضه ما غرما ټیمو وای دا بهر نه سوا اجی کلا دې زین کړهاله چې ولې ما د وجدان مراده سګایې چې دان لاړه نه دا غلا سخ په دا جدا جدا پراتو اندام اندام پروتو هغه په ځان را باندې کړه وای زی می ځای ټوټه ټوټه پروت خالق را لاله وې قتل چېغه چغاری دي نو کور غوله چې دین وغه ډګ دې انجا غړې زنانه راغلی دي دې بار راو ته خلکو دی او قتل وای داس دي مور ته وا تو غاره اوس ټوټه ټوټه باس ویار دې تباکل مور بعد یې ما خام انتظار کوي ما خام یو لوی شغل اسمان کې پرې وتا اپا غش پوي دې مرشه دا کیسه دا کیسه دې زمان غي او تر دې ما ته په یو مسله په یو کا اوس یو دې سلور میاشتې کې چې ما ته وي ویزه چې وړو کې ما نو دې قبرونو باندې ما خامې دې کې شغلې پرې وته اوس پینې پریوزي ودا څنګه چلې ما یې سایه خبره مطلب سره وی خلق وای جرا په دې قبرونو کې کتبان پرادین وای باندې شغلې پریوزي ما ولې هغه کتب توپ دې نو ختم شه کاپی دې نه کوزه کړې چې باز پلانې کتب خو اوس نه وي نو چې کتبونو هغه معلوم کتب اوس هم کتب دی کنه انو په کار خودي نو ما اوس کتب نه لرم او کو شغلې ختم شوې وی راځي به خبره خو دې وکړه ودا سو ما دا شیطان را می توپ کو یو دوه درې واقعات مو د نبی له سامد زمانه بیان کله وی الحمدلله وی الله دې رحمتونه وری په شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه وی دا وردا موږ سمره دوکا کې پراتو دا قران بیان شه الحمدلله الله تعالی د خلق زین او زړه کو لاو کا خلق پوهې شو الله دې نورم پوهې کی او ان شاء الله چې لږه زمانہ بعد به تو ګورئ دې ټول ملک به الله دې کتاب دا خبرې ان شاء الله الله دې ولا ود ورکی مونږ دې له لوجه زمونږ خلک دې اچین اور پر الله راکئ جوړ لاله راځم په دې خلره له گزار راکئ مونږ دې له دې مخلوقه کې درو غشو عمل سي شي چې الله سره جوړ راشي چې الله دې جهنم نه بچ کی زمونږ دا خبره ده الله رب ولې دوی آل کایوم اولاده په تدبیر دا کائنات یو تدبیر الامر انتظام د کائنات د کارونو الله کوي بل سوګنا نزل عليك الكتاب بالحق الله ويغورا وحيد لي الله ذکر کوي دا کتاب قران کریم میرا لګل دي او د دې درا لګل مقصد سو چې دنیا ته حق واضح شي چې دنیا ته حق ښکارا شي نو ای بابا دوی سوال اسم علم نشری نه کړي کنه نو قران نشي ویل نو سوال اسم له چا بابا کړو ها ټول عمر په یو هدايا باندې تیر کړ بلانی له ګولستان بوستان خبر دی او بلانی له دا نو کوم دای قران ته څوک سمې ده الله وای نزل علیک الکتاب را ولګه په تا باندې کتاب بلا حق د پاره د ظاهر اولو دا که چې اکثر ګنشي دنیا تا مصدقن دا سیار کې چې تصدیق کون کې دی لما دا صاحب نایده چه مخی ده ده نبی وانزل التورات والانجیل او را لگل ده تورات والانجیل او گوله ورطا دلیل نکلی ذکر که مخی نی کتابونه تورات والانجیل چی دی پا آغی کم ده مسئله و چه لا اله الا هو چه نشته ده کارساز اله بغیر دالانا برسو که این اسوار او تاسو که عیسی علیه السلام تا الہ وای نو غلط وای تورات هم دا مسئله کړی دا انجیل هم دا مسئله کړی دا یوازې قران نه کوي وانزل التوراۃ والانجیل ارا ویلګه تورات او انجیل من کرا لگلی و تورات و انجیل من قبل و پخوار دینا او دل الناسی هدایت دا پارا دا خلقو یعنی مخ که اللہ دا هدایت دا پارا دا مخلوق دا سمولو او دا پویا کولو دا پارا تورات را لگلی و انجیل را لگلی او اس اللہ قرآن را لگلی دی آدا حدن دا قرآن هدایت دی د بل کتاب ضرورت پاتې نشه ځکه چې د قران کې سنیم ګټیا نشته لري الله او يهدل الناس هدایت د پاره د خلقو وانزل الفرقان اور لګل دې فرقان یا خود کتاب تفصیل لګاو او ذات او دغه سبب دې تورا د انجیل را لګلو دا قران کریم فرقان را لګل لري فرقان و د ځکه وایي چه دا حق او دا باطل میس که جدائی را ولی چودا یه قرآن بیان شی نو حق یو بلا شی و باطل بل بلا شی دا حق او باطل سو وریز دی چی نیم وریز دازه شی و نیم دازه شی داز سپینه او خڑی و بده چه سپینه و بده خواه شی و خڑی ده خواه شی نا چه کم خلق دا حق مرستا که اون که او دا حق منون که شی نو آیو بلا شی اصول چې د حق مخالف وي نو ابل بلشي د دې جدای راولي جدا جدای کی کنه اکنه یو بل درې غاړه غړې کی جدا جدای کی دا د قران صفات دي چې الله وايي حق او باطل جدا جدا کوي شیخ الحدیث په فضائل اعمال یې ذکر کړی سفیان ثوری رحمت الله علیه کول دی چو عالم دی اولی دا چه طول مخلوق دا اغا تعریف کئی او دا اغا صفت کئی چه دیر خسره دی او دیر لوی مولانا دی او دیر خسره دی وی پوشا چه دیر سری مداحنت کرده دی حقی نده بیان کرده دا خلق و دا طبیعت مسئلی کرده دی شیخ الحدیث صاحب مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علی فضائل اعمال کی ذکر کرده سفیان ثوری رحمت اللہ علی کول نکل کرده دی زمائی ردمند چه حق بیانه خام خوابه سوک ده پلکی که سوک بده پلکی دا با جدای اولی بلتون بر اولی دیو اینه دا پنج پیریان را اولی و دا قرآن را اولی ما پیزه کم بدنامو زو خو هم دا قرآن ده و سیاسره ده وقت ده مسئله بیان که دو کسانو دو این دوانو او تا و تا دا اللہ ده کتاب خبره اگلالا دا غیو عقیده سما شو قرآن او من مسلمان شو اغا بل چه دین و اغا این دو بعد شو یا دوارا با جداکی گی کنن لاغا سی بوزایی جداکی گی بکنن چه چه حق او من اغا با یو بلکی گی چه چه دا حق مخالفت و که اغا بل بلکی گی دا زما گناه شو وان دلال فرقان او را لگل ده فرقان جدای جداکون که دا که دا باطل بعض علماء مبادرین ذکر کئی فرقان ویدا چیدن دا دا زبور صفت دے اِلَّا الَّذِينَ تخویب ذکر کئی اِلَّا الَّذِينَ یکینن آگسان کفرو بی آیات اللہ چینکاریو که دا یتنو دا اللہ نا دا اللہ کتاب بیان شد دلیل را لے چی الہ یو اللہ دے اسال اسلام الہ نا دے او دا انکارو که لهم عذاب شدید آدهی لرا عذاب ده سخت عذاب ده ولی میشه با جانم کی والله عزیزون او الله ده زوره ور دایولیوی جو سره بلگیو ده الله اغا صفت ده خدایی اغا با مخلوق که چاله ورکی و الله بوده سنوی وی بوده الله ده سکولشی او بلکل ولی والله عزیزون الله دې زور ور زول دې کام خاوند بدلی اغوستو الله بدا بدلالي الله تعالی وایي چې دا آدم زوی دا آدم اولاد ما ته کنزل کوي دې مال ولادت صاحب دې جدا د الله ولادت دې نو الله وایي چې ما ته کنزل کول نو زبته بدل عالم الله وایي زول دې کام خاوند بدلی اغوستو دې اِلَّا اللَّهُ يَكِنَنَا اللَّهَ تَعْلَى لَا يَخْبَى عَلَيْهِ اَنِرِ پَتَوْ دَغَنَا شَيْعُنَا سَشِي دَغَنَا نُپَتِي کی فِي الْعَرْضِ بَزْمَكَ كِي وَلَا فِي السَّمَا اَنِرِ پَاسْمَانُنُو كِي کَتَوْ آئِ چې ما دا ګناو کنو سپاده لګي الله وای ما ته پتا دا چې ته ار راګي کې سوچ سګي او کم داګي کوي الله وای ما نه پړنه دي ښا الله تخکار دي د دیو جنا لقمان حکیم خپل زوی دا وی بچیا چې ګناه کینو داسې ځای ته لاړ شې چېอัลته تا الله نه ویني ها لکه اوس لري اوس روزه خوري کنه دا به جمعه تو سره خانه ته ځي سمره وته ګرانه دا یا با کور کې چې کم نه نو اوس سره خانه ته ځي اوس سره خانه څنګه خپل ځای او خوراک ځای لري کنه نه چې دی او بس کینو سره خانه کې سوړ بوئی ا دې الله پښې دې ونی وی سمره ګران کار دی ا دې ما شومان نه په کولې پټې خړې ما خام ناغه ځان لا پټې خي جرتا ناغه راشي دا کور کې چې خلک غرمه ته ودی مې کور ته راشي نه په کولې را وادي نو سره خانه ته لړ شي یا شرمې دلیا څه په شرم اولې دلې نه ګور ا دې ما شومان نه شرمې جوړ دلانه نه شرمې گی ما شومان د واجې نه خو تلالې سره خانه کې کېناسي خو چې چال ربانه پر اسکړې نه غنه خوسم پټ نه او یو سم وی نکانا زګه هو د الله رب ولادت وینا دا حدیث کوسی دی الله واي الصوم لي وانا اجزي به روزه زما د پاره دا دا ناس تو کدانو کې چاته په دې پلان روزه دا وکنه دا چاته په دشته موس چې څه پټول موس کونه اړي او بلوي اولي دا روزه خو په دنه لګي کنه دا خالص د الله لپاره یو الله ته په دې رسړي روزه دا وکنه دا و انا اجزي به الله واي زبه بلوم په خپل وار کوم د چا په لاس نه الله دې زمونږه او تاسو دا عمل ها زمونږه په کاټه کې راولي او الله دې زمونږه یې ساو نصیب کې راولي او الله دې قبول کړي الله دې کړي الله وې زمانه زشې پړنه دې فل ارض ولا به سما زمونږه کې نه په اسمانونو کې ورپسې دلیل اکلی ذکر کوي هو الذی الله ذات یو صورکم فل ارحام چی شکلو نا جوڑاوی دا سولارا پرا ایمونو دمیندو کی که بایشا سرانگی چی اخوا خیشیو گورا داری او شکل دبن نا بدل لے کنا که یو شان نگران بوا کنا سیدا دیر زیادہ گران بوا وضاحت ضرورت نشتے ایز ضرورت نشتے وضاحت حتاسو بی خپلا پوئے گئی دیکھ دا اللہ دیر لوئے حکمت تے ډیر لوی حکمت دی الله تعالی چې شکرونه له ټولو خلکو یو شان وي چې د مور شکل دی هم یو شان وي او د خور شکل دی هم یو شان وي سپدو به ګلای وي چې د مور می کم یو دا خور می کم یو دا ا ادا زور پس نور زا پالا بیا د الله مې ربانی وګورا سړی دوا پاتې دا کې دا چې دامي دشمن را لې او دامي دوست را لې پته ولګی دا د دوه دشمن پته باندې لګی دا الله تبارک و تعالی سمره مهربان ذات دی هو الذی یصورکم فی الارحام کی بیشا الله هغه ذات دی چې شکل جوړی تاسو پر ایمونو د مهندو کې څنګه چې الله وغواړي څنګه چې الله خوښ شي بیا و الہ الہ انشته دې کارساز لایق دې عبادت الا هو بغیر د الله نه کارساز ذمہ دار یو الله دی العزیز الحکیم زوراور او حکمت والا دے یقیناً چا اللہ زوراور دے یقیناً چا اللہ تعالی حکمت والا دے الحمدللہ الذی هدانا لہذا وما کننا لنہتدیا لولا ان هدانا اللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون بالعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هو الذي الله تعالى هذاتي أنزل چراولگا عليك الكتاب بتاباني كتاب منو زني داغينا آيات محكمات آياتنا محكم دي هن أم الكتاب شغا أصل الكتاب دي وأخر متشابهات أو نور متشابه دي فأما الذين بصر كسان دي في قلوبهم زيغ كي فزلنو داغيكي كغلش دي فيتبعون نواغي روانيكي ما داغ بسي تشابه منو چه متشابه دی داغینا ابتغاء الفتنة دی دپارا دلتولو دفتنة وابتغاء تأویلی او دپارا دلتولو دمطلب داغی وما یعلم تأویله او نپویگی پاسل مطلب داغی باندی الا اللہ مگر اللہ تعالی والراسخون او مضبوط خلقا فی العلم پا علم کی یقولون وایائی آمنا بی ایمان روڑ دے مونگا پدے باندی كل من عند ربنا دا طولا دا طرفا دا ربز مغنبي وما يذكر او نسيت ناخلي إلا أولو الألباب مگر داك الخواندان ربنا اي ربز مغنبا لا تزيغ قلوبنا ما كغوا زلنا زمونغا بعد إذا هديتنا فزدائنا كالچه هداية يوك مونتا وحب لنا أوراك مونتا من لدنك رحمة تطرف أخبرنا رحمة ميرباني إنك يكلنا تشي أنت الوهاب تي ورقونك درحمت ربنا إرب زمونغا إنك جامع الناس يكلنا تراغندونك خلق لرا ليومنا داس رزتا لا ریبا فیش نشتے دے سشکا برات لو داگے کی ان اللہ یکینن اللہ تعالی لا یخلف المیعاد خلاف نکوی دو عدیق پلی إلا الذين يكننا آكسان وكين كاري كرده لن تغني آغنوم هر جذبا دفا نکلشی دبینا اموالوم مالونا دبی ولا اولادوم او نا اولاد دبی من اللہ شیئا دا عذاب دا اللہ تعالی نایسید و اولائکا هم وقود النار او دا کسانا دیدی خشاک دور کدا بی آل فرعون آل دی پشاند آل دا فرعونیانو دی والذین او دا کسانو من قبلیم چوب خواد آئینا کذبو بی آیاتنا نسبت دروغوی اوکا آیاتونو زموند فا اخذهم اللہ بسنی صلح اغی اللہ تعالی بذنوبیم پسبب دا گناونو دا آئی واللہ شدید العقاب او اللہ تعالی دے سخت عذاب ورکون کے دے سورۃ آل عمران دری حصے دے پا اول حصہ کے دریش پیدا آیاتون دی او پا دے کے مسئلہ ذکر کئی دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت دا حصہ دا دری بابون دا پا اول باب کے اولس آیاتون دی او پا دے کے شپاق خبر ذکر کئی یو پا دے کے داور توحید او پا غیبان درے قسمہ دلائل دلائل اقلی دلائل وحی او دلائل نقلی او دویم پا دے کے درم پا دے کے اللہ تعالیٰ تخویف ذکر کئی یر ور کئی آو چاہتا چچا اصل مسئلے نہ انکارو کا بل پا دے کے سلورم پا دے کے دفع دے شبہ آو اعتراض یا غی سایانو کو پا نبی علیہ السلام بانے چتن منی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام تا ابن اللہ ویلی دی داغی بارہ کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا لفظ دا ابن دا اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام دا پارہ ندے ویلے او اغتازو چکم دعوی کوئی نو آپ مانا دزوی نوے آغا پا مانا دا دوست دا محبوب دے او دا آغا الفاظ دی چی دیتا وی متشابہات چی دا آغی پا واضح مانا و مبہوم بانے انسان نہ پوئی گی پا آغی بانے اللہ تعالیٰ پوئی گی یادا چی پا مانا بانے بے پوشے پا آغا مقصد و کیفیت بانے بے نہ پوئی گی لگا قرآن کریم کے راضی بل یداو مبسوط دانے بلکہ دوار لاس دا اللہ تعالیٰ کولاو دی مانا دے اکڑا گنا بس پدی مان راڑا چی دا سدا ددے پا مطلب پسی کردی دل او پدی کے باس مباعثہ کولا عزت مند دا بدعت دی دی دا وی متشابهات ثم استوى على العرش بیا لاو ګورا چې استوى کړي دا بارش باندې الله څنګه الله به بواله لکه څنګه چې الله له شان سره خای مون په نه پويګو مانه ماو کړه او څنګه په دې الله په دې مون په نه پويګو دا د متشابهاتونه دي تاسو غلط مطلب علي الله وایي ذکا اللہ وی هو اللذی اللہ تعالی ذاتی انزلا علیک الکتابا چراوی لگا پتابانی کتاب اللہ ذاتی چه پتائی کتاب راو لگا قرآن کریم راو لگا منو آیات محکمات زلدائن آیاتنا محکم دی محکم آیتون آغا دی چی داغینا دی شریعت آحکام آغا سرگندی گی لکا اللہ ویو اقیم الصولاتا و آتو الزکاتا مسکایمو یو زکاة ورکوی داغی مبهوم او داغی معنی او کیفیت آغا واضح وی لکا اللہ ویو اقیم الصولاتا نمونگ معنی گو قائم کیموز مونگا معنی اکڑا تو مطلب یم پویگو چه دا یو فرض عبادت دی فرار اوشپا کے پار مسلمان بانی پیند دا لفرض دی کیفیت سنگا بھائی چه سنگ دا اللہ نبی کردی دی آغاز بگی اللہ و ای آئی والذین آمنو کتبا علیکم السیام ایمان والا فرض کردی شوید آپتا سرو جا الفاظ بانیم پوشو فمانام پوئیگو و مطلب واضح هم پوئیگو سنگا با روجه نیوی آغا سی چید اللہ نبی نیولی مکتا طریقہ خود لیدا و آتو زکاة آور کئی زکاة دا ٹولی خبری دا آیات و محکمات دی چی دا آغی معنام واضح دا دا آغی مبهوم بانیم مون پوئیگو او دا آغی آغا کیفیت بانیم پوئیگو دیتا وی آیات و محکمات اولا ام الكتاب چی اصل دی کتاب دی دا دا کتاب اصل یعنی قرآن چی اللہ صل را لگلو سمقصد لی را لگلو نو دا آغی اغا مقصد اغا اظہار ام دا اغا آیات و محکمات نکی گی دا اغا آیاتون نا اغا الفاظ دا قرآن نا چی اغیتا وی محکمات دا اصل دی کتاب دی شریعت احکام و امور دا غین روزی هل ام الكتاب چا اصل دی کتاب دی و اخر متشابیات او نور متشابی دی متشابی دو قسم دی یو آغا دی چه منگ این پا معنی پویگو انی پا مبهوم او نی پا کیفیت لگا الف لام میم په معنی تاسو پوهیږئ زه به نه پوهیږم نو چې په معنی نه پوهیږئ نو په بل څه به تاسو پوه شئ په واضح هم وبوم او د هغه په کیفیت باندې به تاسو پوه شئ او زمون په ایمان دی چې دا د الله رب ال عزت طرف لري د الفاظ الله به په واضح زمونږ په ایمان دی د الله تعالی کلام دی مونگ چوائیو مونگ لبی اللہ عجر را گئی یو قسم متشابیات خدا دی چغیت وی حروب مقدعات دیم قسم متشابیات آغا دی چی داغی پا مانا مونگ پویگو خدا غی پا کیفیت اپا مبوم که یو سڑے مونگ داغی دو وضاحت طلب کئی نو مونگ یا وضاحت نشو کولے اکا وضاحت کونو گلنگاری کو اما دو بل یداو مبسوطتان لگا یهود وی ید اللہ مغلولا لازد اللہ تعالی تڑلی شویدی بندی اللہ وی غلط یدیم ولعینو بند کڑی شویدی لسنر وی تڑوی شوی دی لسونا ردی یهودو او پلانت کڑی شوی دی پا سبب دوی نال دی بل یداو مبسود دان بلکی لاز دل را تالا کولاو دی او سنگا اللہ پی پوا دی زست وضاحت نشم کولے کان سنگ دا اللہ دی شانس را جی خواهی آغاز دا متشابیات دی چردی پا معنا مونگا پویگو وردی پا وضاحت مبهوم او پا کیفیت مونگا نبویگو چی سنگا چې څنګه الله دې شان سره خیا غاس غاس نو دا دې کدا ابن لفظ راغله دې نو هغه خو د انجیل الفاظ دی او هغه خو په هغه جبه کې سوزوي ته نه وایي دا کومه ته وسړی ویو راغله تمام یو جمله ته تمام ویل دې به معنی وکي په پښتو دا ما وا وی جعفر پا جعفر بانی سورو جعفر کی روانو جعفر خوڑو مای دا سو ہے اگوی او آیا کنا مای وای بی جعفر دیو سڑی نمو خودبل جبی یو لفظ دی او پا آغا جبی که چکم دنو جعفر بیا سڑی دنو وی پا آغا جبی که جعفر چی دنو آغا خر دو وی جعفر دا باسورو جعفر کی روانو بلا جبا کے جعفر کان دیتا وائی او بلا جبا کے جعفر خٹکی دا وائی دا پارا جبا کے با یو مانی کلانا کلسازو خیلی تا مونگ دا پختانے یو لیکن ابلی درن شی ایسا دا ایسا کیا ہوا جی سڑا ویگی نکندر راتا اکڑا ہاں اویگی نکندر راتا اکڑا زمونگا یو رور دے آغا تلو کراچی دا وی آل تا که دلون خوڑ کسانو دا اپریدیوسو آغای با وی اوزای کٹوی بخورا وی آغای یو ڈالی وی چیر مونگ با دی کٹوی که بای شنبا تنگنا چو او آغا نور وی شنبا ای مونگ با بای که ٹماتر چو وی ایرا د دې چې دا په دې باندې جګړه شو نو هغه کټوي جدا کړه بیا دا سره علامه وی یوم ټماټر راوړی یا بلوم ټماټر راوړی دي چې ما یې لکه تاسو چې وی چې بس ته زمونږه لا کټه جدا ده بیا هغه وی چې دا وی چې موږ به یې شنه پاتې غنا چاو موږ به یې پاتې غنا نه چاو بیا هغه ته ما چې تاسو پاتې غنا څه ته وی دا دې چې راوړی دي دا غدا ټماټر او دې باټینګنوې کانا هغه نور وې کې نه دې باټینګنې یالي زموږ چې څه باټینګنو او پښتو دا نیو جبا کې ټماټر او دې باټینګنوې په دې پښتو کې نو دا څه ضروري ده چې انجیل کې د ایبل لفظ استعمال شولې او دا دغه د عربی په هغه معنی باندې چې هغه کې دا استعمال شولې نه خود محبوب او دوست په معنی راځي لکه قران کې موږ راغلې ده سورة مائدہ اتالا سمنا مریتو گو رئیش پگم سپارا گئے سورة مائدہ اتالا سمنا مریتش پگم سپارا وقالت الیہودو او اوئے یہودیانو والنسوارا او عیسائیانو نحن ابلاء اللہ منگا زامن دا اللہیو ولی دا پتا نو چھے منگا چا زامنیو خبره پوه شوې کنه اوسه وا تاسو دان ته لا زمونه وینه وې ته پرانه شو احبا او یعنی دوستان د الله تعالی یو ته زما په مطلب وره چې ما ته وېته د الله دوستانو کې مونږ درنه خونه یو زمونږ پلارونه نیکونه پیغمبران تیر شوې دي نحن ابناء الله امنگا دوستان دا اللہ یو و احباؤ یعنی محبوبان دا اللہ یو دوست پا مانا ایبن پا مانا دوست استعمال شو تولی ہوائی چیر دا اگر واتا ایبنی واتا ویلی دی و توائی نیدی ویلی و دا متشابیحات اندر سڑیا تی مطلب غلط بیانی دی دا مطلب نیدی دا تجھے کم وائی قرآن کی راضی روح اللہ کلمت اللہ دی سال اسلام بارکے روح اللہ دا اللہ روح دے نو سمانا دا اللہ روح دے متشابیات دی نور بے نو پوئے گی کلمۃ اللہ دا اللہ کلمہ دا سنگا اللہ پہ بوا دے دا سیدام را غلے کنا نو اللہ وئی و اخرو متشابیات او نورا متشابی دی چی دا آغی پا ظاہری معنی و پوشی پا اصل مفہوم بانی بین پوئیگی نو فا اما الذین بسر چی آگسان دی فی قلوبیم زیغن چی پسرنو دا آغی کی کگلیش دی زیغن کگلیش دی زرنو کی کگلیش دی چی تا خبر اکی یعنی در رستان چی چی دا کگل استان نیغ خبر اپکی کگی که خواه لکه قران ته هټولو خلکو وګه خی کنه یو سړی و ته وګه خره انتهایی ذهن نامکمل متوجه دی یو یو لفظ فلم از غوته دن نگی او د هغه په هغه معنی سوچ کئ چې دا د الله خبره وا دای سوې دې په ځان بویا کئ د ذهن سانچه و ته نه غنی ولدا او په هغه باندې خصي روان بل انسانی چی اغام آغا دای ناسی کور ناسی بار ناسی یا خبر آوری ایزت من دا دا آغا دا زین آغا سانچه چی آغا که گئی تنیغا خبر کوا آغا بدل که گئی نو اللہ وی فاما الذین فی قلوبیم زیغن بسر چی آگا ساندی چی پزلونو دا غی که کگلیشتی فیتبعونا نو غیروانیگی ما دا غپسی تشابه منو چه متشابیوی دا اللہ دا کلامنا یعنی گورا کلمت اللہ روح اللہ پسی زی او دی پتی نده چی سال اسلام خفلوی اینی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیا زد اللہ بندیما اللہ وینہ و الا عبد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر یو بندہ دی چې کومه واضح معنی والا الفاظ دین واغ ناخله چې کوم متشابهات دین وای پسې دی دیر پارا هغه پسې دی چې دا هغه اصل کوم مفهوم دی هغه پرې دی هغه غلط مفهوم خلکو ته بیان کی دیر پارا الله وای دا کار کی نو اللہ وی فا اما الذین بسر چی آکسان دی فی قلوبیم زیغن چی پسنو دا غی کی کگلیش دی فیت بیغونا نو غیر وانیگی ما تشابا دا آغا پسی چیغا متشابی دی امنو دا غینا ابتغاء الفتنة دی دا پارا دا لطولو دا فتنی چه آغی پا زروان شی چه پا مخلوق یو غلط تا سر قائم که چه دادی ویلی دی او دا خلق و زرونو تا آغا دا شیرک آغا بوین وردان لکه دیر پارا لوی دیر پارا لگی آئی ابتغاء الفتنة تی دا پارا دا لطولو دا فتنة یعنی اصل شیسو دا اللہ دا دین قیام پا معاشره که دا انسانانو چکلا دا اللہ تعالی دا دن نخلاف یو منفی شیروان شی نبیا بچی دنو معاشرہ کی بگاڑ رازی فتنہ برازی او پا معاشرہ کی اصل جوڑ او استحکام چی دنو اگر دا اللہ سی دن سر رازی چی دا معاشرہ کی را لے داغی بنیاد قرآن کریم دے چی دا مخلوق کی را لے نبیا تو گورا لکه الله را بولی دا دغه انسانانو ته ویلو کنه چې تاسو دیو بل دشمنانو وی واتزمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا اذ كنتم معدا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا الله ايوا تسمو بحبل الله جميعا مونګلې ولګوي دا الله په کتاب باندې ټول را دي ټول الله په کتاب یو شي دا الله کتاب دا ټول کې نه دا الله کتاب څه کوي دا الله د کتاب طرفا چې د کمی عقیده تعلیم درکېږي هغه خپل کوي دا الله کتاب چې د کوم عمل تعلیم درکېږي هغه عمل اختیار کوي ولا تبرکو او زان زان لا مکی گئی پا ولا جدا جدا کی دا مې اختیار وای ازان زان لا جدا عمل مې اختیار وای ټول عمل اختیار گئی کم چې قران ویل دې دا الله نبی کړه وې او وذکرو یاد کئی اذ کنتم مهدان کلا چو ایو بلتا لاس پچارو دیو بل دشمنان وی دیو بل وینو دتگی ناس وی نفعلفا بین قلوبکم نمین و چولا فمین درن استاسو کی او وریو سل درن استاسو پیو بل کی نفعص بہتم بنعمتی اخوانا نوگر دی دی تاسو فنعمت دا اللہ چی دا اللہ کتاب دی رونا رونا اللہ وی پدیمی رونا رونا کر استحکام را دی قرآن سر معاشرہ کے انسانی معاشرہ کے جوڑ را دی دا دیر کم نا را استم دا تاسو کم کم محلو نا را استی تولې په یو ځای کې کین ولې ارونه رونه کوي دا قرآن کمال لګانا دا قرآن برکات دی الله دې موږ نه محروم کړي الله رب ولې فرمایي دا کار کوي و بتغا تعویل او دا پارا دا مطلب پارا دا طلب دا مطلب دا مطلب ګورې لکه دا په مطلب نه پويږي یا غلط مطلب ولا لټوي حالانکه و ما يعلم تعویلو او نبوئیگی پا مطلب دائبانی ایلا اللہ وراسحونا فی العلمی یا خدا سمان رازی وما یعلم تاویلو او نبوئیگی پا مطلب دائبانی ایلا اللہ مگر اللہ تعالی وراسحونا فی العلمی او اعمزبوط خلق پا علم کی اگر پی اللہ پوکڑی دی زین دی ولا راوست دا وضاحت بل دنه شي کوله یا و الا الله باندې وګبو کې نو و ما يعلم تعويله ان بوږي په مطلب دای الا الله مگر الله تعالی ثم استوى على العرش بیا لا استوى غل د عرش څنګه په دیو صلی الله عليه ها جی لوی لوی علماء سوای نو الله وی والراسخون بالعلم او مضبوط خلق په علم کې یقولون وای آمنا به مونږ ایمان راوړل دي په دې باندې ک الف لام میم دې زموږ په ایمان دي ثم استوى على العرش دې زموږ په ایمان دي روح الله ویل دي صالح سام دې زموږ په ایمان دي کلمه الله و دې ویل دي زموږ په ایمان دي بس نور په جماعت کې خبر نه کو حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ چار اوماد حروب مقطعات مبہوم نے بیان کرے اللہ کو ورے دے ہر کونے پمانا بس مخ کے بیاتو دنور آیات و محکمات تفسیر بے گو بیا اکل من عند ربنا دا ٹول لا در با در اوز منگ دین واللہ ویدہ خدا کلمن کار دے گا نو وقتانا وی من علم لا چټاګي علم له ایمان عقل وکړه دا د حقیقت خبره ده ښه دا یقیني ده چټاګي علم له من عقل چټاګي علم له من عقل وکړه دا یقیني ده بیر دې نه کیږي نه کل من عند ربنا دا ټول له طرفه د رب زمونږ دي و ما یذکروا او نسیتنا اخلی الا اولو الالباب مگر دا اکل خواندان دا اکل خواند اغا نسیتی قرآن واری دا واح سم را اخبال کلام دے سنگا اخبال اصلاح کئی انسان وے او سا تعلیم فواخد دا سے اعتراضنو او وسوسو چیو مومن انسان لا دا سے اعتراضنو وسوسو پو وقت کے سکول بکار دی دا تعلیم وار کئی چه ده وی ربنا او دا سڑه خلی گیا ده عجیبا عجیبا خبره کئی بای دیخو بندر زین خرابه او دیخو زین تاوی نسگ ای ربنا وی ای رب زمونگا لا تو زیغا کلوبنا ما که گواز رو نازمونگا یا اللہ تا دم سوال لی قرآن تا که ناسم دا کری اسلامی وشوا یا اللہ اس چرینو راغلی او کسما کسم خبر تاورا تاو کئی اللہ زمائی پازتو کا نو ربنا اے رب زمونگا لا تزغ قلوبنا ما تماکا گوازلنا زمونگا آبادا اذا حدیتنا پس دو آغینا کلا چتا ہدایتو کمونگتا اللہ سیلار دراتا و خولا نو اللہ اسے ناچ شیطان روانی مینتو کی او دیدائی خبر نمتاثر شو ابو بلدر ابلار شو بعد اذا حدیتنا وحب لنا او راکا مونتا من لدنکا رحمہ لطرف اخبرنا رحمت او موتا دا پیغمبر نلویو نبی علیہ السلام بسوال کو یا مصرف القلوب اثبت قلبی على دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک و دزرنو اڑون کیا زماز را پخپل دن بانی مضبوط کا اللہ نے سوال کردے ما تابا نے کہو ما تابا نے کہو اللہ نے سوال اللہ نے بسوال کی چھ اللہ تم امدادو کا حزبن اللہ و نعم الوکیل اِلَّكَ عَلْتَ الْوَابُ يَكِنَنَا تَجِئِ صِرْفِ تَو اللہ ورگون کے در رحمتِ اللہ ساد رحمت امیدوارم اللہ ربنا اے رب زمونگا اِلَّكَ جَامِعُ النَّاسِ يَكِنَنَا تَو راغنڈون کے خلقو لرا اللہ کا غلط شما نبیا بستکم زکا ستا عدالت در روانم اِلَّكَ جَامِعُ النَّاسِ يَكِنَنَا تَي راغنڈون کے خلقو لرا لِيَوْمِنَ دَاسِرَ بِتَا لَارِ بَفِيه چِنِشْتِ دِسَ شَكَ پَرَاتْلُو دَغِيكِ اِلَّا اللَّهِ يَكِنَنَا اللَّهِ اللَّهِ وِلِّ دِ كِيَامَتْ بَرَا وَلَمْ جَدَ اللَّهُ وَعَدَ لَا چِ كِيَامَتْ بَرَا وَلَمَا نو ان اللہ یقیننا اللہ تعالی لا یخلف المیعاد خلاف نہ کئی دخپل وعدی اللہ دخپل وعدی خلاف نہ کئی ورپسی بیا اللہ تعالی تخویب دنیاوی نمونہ ذکر کئی چچا انکار کرے دیو مسئلے نہ منو لے نو کتاکت وزاہا او کو بادشاہی و حکومتو نو اللہ رب العزت فرمائی چه زما د کار سپیڑا پیرا غلی دنو بیا بچ شوی نده نرانه طاقت بچ کرده ده و نرانه مال و دولت بچ کرده ده زما عزت من ندی تا وگوره خواه اللہ وی الا الذین کبرو یکینا کسان چه انکاری اوکو مسئله بیانی ده چه گوریا ساتا عیسی علیہ السلام ابن اللہ نده الہ نده دا اللہ بندہ دے او دا اللہ رسول لے الہ چے دے اغیو اللہ تعالیٰ دے برسوگ نشی کے دے دا بیام مسئلہ ونمان اللہ نو اللہ وی اِنَّ الَّذِينَ كَبَرُوا یکیناً آکسانو چے انکاریو کن لن تغنیانم اموالم اس چے لر نکڑش دلینا فائدہ ور نکڑش ودائیتا لری نکڑش دلینا مالونو ددائی ولا اولادم او نا اولاد ددائی من اللہ شیعا دا عذاب دا اللہ ناس شیع حکومتو کنو مال او دولتو کنو لخ کرے وے کنوے افرادی قوتو دولتو حکومت او سلطنتو اللہ وی اس پکار راندلے اس پکار راندلے و اولائکا هم وقود النار دنیا کی خطبہ تبا اخیرت یوم اللہ وی تبا دے و اولائکا هم وقود النار او دا کسان خاص دیدی خشاک دی جانم کداب آل فرعون اگورا احال دی پشاندال دی فرعونیانو دے فرعون سے چل کرو دا موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کرا لیو موسیٰ علیہ السلام سوی دا اللہ دا وحدانیت خبر کولا دا اللہ دا دین خبر کولا فرعون وی دا بنوائی نو اللہ وی انجام سوشو کتاب آل فرعون آل دی پشاند آل فرعونیانو دی والذین او دا کسانو من قبل ما جب خواد دینو اگر دنیا غا ماہرین خلقو چه آقای با پا غرون که زن لن کمره جرالی و آقای که به گلکاری کولا په جنې کې وا ميداني علاقه کې او اوړي کې وا غريزي علاقه ته دلبره علاقه ته سموديان هغه کسان چردین مخ کیو الذي لم يخلق مثلهم في البلاد هغه چې دا غيونه له په دنیا کې نه پیدا شي په کولو کې چې دا څنګه جوړه به اونې ولا او به جلا کولا سي او به جلا کولا ا داسې به چې جیا کړو چې دا به راخلا ا ديان الله وي والذين